Trójmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia. Była premier Ewa Kopacz została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. W związku z upałami i suszą Litwa wprowadziła sytuację nadzwyczajną. W Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia. Premier Mateusz Morawiecki, prezentując propozycję, mówił, że ma ona zachęcić młodych ludzi do niepodejmowania emigracji zarobkowej. Według założeń autorów ustawa ma obowiązywać od 1 sierpnia. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że ustawa ma zwiększyć szanse młodych ludzi na polskim rynku pracy. To jest zerowy PIT, ale 100% szansy dla młodych na lepszą przyszłość w Polsce. Szef rządu dodawał, że z propozycji ma szansę skorzystać ponad 2 miliony młodych ludzi. To dlatego w ten projekt angażujemy już w tym roku około 1 mld zł, a w przyszłym roku będzie to co najmniej około 2,5 miliarda złotych. Mateusz Morawiecki wyraził też przekonanie, że młodzi ludzie czekają na wejście w życie omawianych przepisów. PIT bez podatku. Podatku dla umów zleceń dla młodych do 26 roku, bez podatku PIT od umowy o pracę dla osób do 26 roku życia jest wystrzałem, na który młodzi ludzie czekają. Zgodnie z rządowym projektem zwolnione z podatku będą dochody osób do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w tym roku, limit ten będzie wynosił niewiele ponad 35 tysięcy złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na jutro zaplanowano drugie czytanie projektu. Europosłanka Platformy Obywatelskiej, była premier Ewa Kopacz, została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wymaganą większość uzyskała w pierwszej turze głosowań. Jej kandydaturę poparło blisko 70% europosłów. Po głosowaniu Ewa Kopacz dziękowała innym grupom politycznym za poparcie. Mówiła, że to dla niej wyróżnienie, że objęła tę funkcję na początku swojej pierwszej kadencji w Europarlamencie. Państwo pewnie dokładnie wiecie, bo śledzicie moją karierę polityczną i wiecie, że poradziłam sobie jako pierwsza w historii polskiego parlamentaryzmu jako kobieta marszałek. Więc myślę, że tu będę godnie reprezentować interesy Polski. Będę reprezentować również interesy wszystkich Polaków, tych, którzy tak licznie poszli do ostatnich wyborów w maju. W pierwszej turze głosowań parlamentarzystom udało się wybrać 11 z 14 wymaganych wiceprzewodniczących. Pozostali 3 zostaną wyłonieni jeszcze dziś w kolejnych głosowaniach. Drugim polskim kandydatem, który może objąć to stanowisko, jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Funkcję wiceprzewodniczącego pełnił w poprzedniej kadencji. Na prywatnej posesji w Siedlcach zginęło 2-letnie dziecko. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia, mówi rzeczniczka Komendy Policji w Siedlcach Agnieszka Świerczewska. W trakcie naprawy samochodu pojazd został uruchomiony przez ojca dziecka bawiącego się w pobliżu. Pojazd niespodziewanie ruszył i przygniótł dziecko do ściany budynku. Dziecko w stanie krytycznym zostało zabrane z miejsca zdarzenia. Niestety w szpitalu zmarło. Na razie ustalono, że ojciec dziecka był trzeźwy. W związku z panującą suszą Litwa ogłasza sytuację nadzwyczajną na terenie kraju i zwraca się z prośbą o pomoc do sąsiedniej Białorusi. Szef litewskiego resortu rolnictwa ostrzega, że gospodarka kraju może ponieść znaczne straty. Ogłoszenie stanu wyjątkowego ma pomóc w uniknięciu sankcji ze strony Komisji Europejskiej, która mogłaby nałożyć na Litwę kary za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z unijnymi dopłatami. Jak powiedział na posiedzeniu rządu minister rolnictwa Giedrius Surplis, może dojść do utraty około 40% upraw. Brakuje paszy, więc problem mają sektory mleczarski i mięsny. To z kolei będzie miało wpływ na sektory logistyczne i maszynowe, a także na eksport, powiedział dziennikarzom. W związku z ogłoszoną wczoraj w kraju suszą hydrologiczną Litwa zwróciła się też z prośbą do władz Białorusi o pomoc w odbudowaniu poziomu wody w przepływającej przez oba kraje rzece Wili. Jak poinformował minister środowiska Kęstutis Marzejka, Białorusini mają wybudowany zbiornik, którego wody mogłyby zasilić rzekę. Obecnie w niektórych miejscach w litewskiej stolicy do środka koryta Wili można przejść suchą stopą. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

I jak tu zdążyć w piątek po pracy 2 sierpnia na koncert The Comet Is Coming na OFF Festiwalu? Myślę, że to nie tylko mój problem. Tutaj gościnnie odezwała się Kate Tempest, której raczej w Katowicach nie będzie. Na początku wydawało mi się, że jak to, że skąd to, że przecież tak nie można, że co to za połączenie, a z czasem stał się to mój ulubiony utwór na płycie Trust in the Life Force of the Deep Mystery The Comet Is Coming, a do tego jeszcze przekonał mnie do samej Kate Tempest. Takim też na pozór, tylko na pozór, zaskakującym połączeniem jest nowa płyta, którą przygotował Tiriblin Sound, czyli muzyk, którego znamy z imienia i nazwiska jako Alvaro Ernesto. Jego nowa płyta, mówimy o muzyce peruwiańskiej, to album poświęcony twórczości Arturo Cavero, który występował pod pseudonimem artystycznym Zambo. Zambo zmarł 10 lat temu, a Tiriblin Sound wziął na warsztat jego piosenki, które znają w Peru wszyscy, i przerobił na swoją bardzo współczesną modłę, zapraszając do tego wielu znakomitych gości. Se reír, y si vía se gozaba, y si vía se reír, y si vía. Dirty Rambling Sound z płyty Projekto Zambo. To płyta z utworami tego właśnie artysty, Arturo Zambo Cavero. Zupełnie przerobione te jego tradycyjne pieśni o afrykańskiej rytmice. Tutaj z gościnnym udziałem duetu Denge Denge Denge. Duetu, który w zeszłym roku gościliśmy w Polsce w ramach festiwalu Unsound. A festiwal Unsound podzielił się właśnie kolejnymi ogłoszeniami. Wiemy, kto jeszcze wystąpi na tym festiwalu, choć to jeszcze pewnie nie wszystkie karty zostały odsłonięte, ale wśród tych nazw zwraca uwagę dziewczyna, myślę, że już dobrze znana i w Polsce, i też słuchaczom programu alternatywnego, bo to tunezyjska producentka Dina Abdelwahed. W listopadzie ukazała się debiutancka płyta Diny Abdelwahed zatytułowana Honar. Teraz dostajemy garść remiksów utworów z tej płyty, bezbłędnych moim zdaniem. Za nami Rabuni zremiksowane przez Niaką, N. Yang Ha. Przyznam szczerze, że nigdy wcześniej nie słyszałem tego imienia i nazwiska. I no cóż, widzę, że dziewczyna mieszka w Berlinie, pochodzi gdzieś z Azji. Myślę, że będzie trzeba się przyjrzeć temu. Pozostałe remiksy równie bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o te współczesne, bardzo futurystyczne dźwięki z, nazwijmy to, Bliskiego Wschodu, to reprezentacja na Dinie Abdelwahed się nie kończy, jeśli chodzi o festiwal Unsound. Przyjeżdża tam również z Arabii Saudyjskiej człowiek, który ukrywa się za pseudonimem Mslma. Niewiele o nim wiadomo. Do tej pory w Trójce przynosiłem jego muzykę raczej tylko do Radia Teheran, ale skoro Mslma przyjeżdża do Polski, to myślę, że możemy z nim wyjść również na światło dzienne z jego debiutanckiej płyty, która ukazała się kilka miesięcy temu. Mslma. Sylma z płyty o nazwie nie do wymówienia, przynajmniej dla mnie, to w języku arabskim, ale nazwa dość łatwa do znalezienia, Sylma. Na występ Sylmy i Diny Abdelwahed trzeba będzie poczekać do października, to wtedy odbywa się festiwal Unsound między 6 a 13 w tym roku. Znacznie mniej czasu zostało do wydania nowego singla Floating Points, ten ukaże się już 12 lipca, no a na dodatek znamy już stronę A. Floating Points, czyli Sam Shepard, człowiek, u którego w dyskografii znaleźlibyśmy wątki marokańskie, prezentowane zresztą wtedy, gdy się ukazywały w programie alternatywnym. Jak sam przyznaje, tymi dwoma nowymi utworami, pierwszymi od 2 lat, które zresztą publikuje, wraca do nieco prostszego grania, które powinno sprawdzić się na parkiecie. Myślę, że to nie przypadek, że ten singiel ukazuje się latem. Cora Bell ukaże się 12 lipca. A jeśli chodzi o wydawnictwa wykręcone do granic możliwości, do granic rzeczywistości, to uwagę zdaje się przykuwać debiutancka płyta duetu Lost Souls of Saturn. Thank you. Seth Troxler i Phil Moffa to duet Lost Souls of Saturn. Wśród swoich inspiracji wymieniają m.in. filmy Alejandro Chodorowskiego. To słychać w tych strzępkach snów, tych niezaczętych i niedokończonych opowieściach, tych niezrozumiałych głosach gdzieś spoza świadomości, które odciskają swoje piętno na tym, co przeżywamy, na co i jak reagujemy w rzeczywistości. Ale jest też znakomity teledysk do tego utworu, warty co najmniej Oscara albo i dwóch. Z podobnym rozmachem, choć może nie do końca z zadowalającym całościowo efektem, swoją płytę w zeszłym roku kleił Kelman Duran i to jej fragmentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Piotr Kordeszewski, Bartosz Gil. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na jutro. Agárrame fuerte y no me suelte. Provócame. la bengalera. Dura, dura, dura, dura. Anda, ronda fuerte y no me suena. Cura, cura, cura, cura, bengalera. Dura, dura, dura, dura. Anda, ronda fuerte y no me suena. Cura, cura, cura, cura, bengalera. Dura, dura, dura, dura. Anda, ronda fuerte y no me suena. Cura, cura, cura, cura, bengalera. Dura, dura, dura, dura. No creo en el perdón, por eso castigo. Hombre que vive, hombre que vive, y en secuaz. Para la fina, también para la masata, sana. Si se cuela hasta una pata en el avión, yo pues no perdona ni a la azafata. Todo tiene plata, todo tiene plata.